Ako po si Marlon. May kwento akong gustong ibahagi sa inyo. Ito ang buhay ni Tito Mio, na puno ng hiwaga at kababalaghan. Dalawa lang silang magkapatid ni Mama. Si Tito Mio ang panganay at ang mama ko naman ang bunso. Dalawang taon lang naman ang agwat nila, kaya alam na alam ni Mama ang detalye ng buhay ni Tito. Noong bata pa raw si Tito, taong 1990, naabutan siya ni Mama na nakatayo sa harap ng puno ng mabolo sa likod ng bahay nila. Nakatingala lang daw ito at nakatitig sa itaas ng puno. Tinawag niya pero hindi siya nito sinagot o nilingon man lang. Hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa roon. Hindi sumagot si Tito. Tinalikuran lang siya nito at tumakbo ng papasok sa loob ng bahay nila. Nung gabing yon ay nagsimulang lagnatin si Tito. Pinainom siya ng gamot ng nanay nila at pinupunasan din maya't maya. Gumaling naman agad si Tito, pero makalipas lang ang ilang araw ay nakita na naman ni Mama si Tito doon ulit sa harap ng puno sa likod ng bahay nila. Tulad ng una niya itong nakita, ay nakatitig na naman ito roon na parang wala sa sarili. Tumakbo si Mama papasok sa bahay at sinabi sa nanay nilang si Lola Denang ang pagtayo at pagtitig ni Tito sa harap ng puno. Dali-dali namang pinuntahan ng nanay nila si Mio, pero wala na ito roon. Nagtaka si Mama. Hinanap nila si Tito Mio sa lahat ng panig ng bahay, pero hindi nila ito makita, kaya nag-alala na ang nanay nila. Pupuntahan na sana niya yung asawang nasa bukid nang biglang lumitaw si Tito mula sa kusina. Agad itong niyakap ng nanay niya at tinanong kung saan nang galing. Sinabi ni Tito Mio na naglalaro lang siya sa likod bahay. Nagkatinginan na lang ang mag-inang Denang at Melinda. Nung gabing yon ay muling uminit ang katawan ng bata. Inapoy na naman ng lagnat si Tito. Habang pinupunasa ni Lola Denang ang anak, ay narinig niyang may binabanggit itong pangalan. Nandoon din si Mama sa gilid ng higaan ni Tito at dinig din niya ang pangalan na sinambit nito. Asia. Paulit-ulit nitong sinabi. Natatakot daw siya kay Asia. Umiiyak na sabi ni Tito. Tinanong ni Lola Denang kung sino si Asia. Nakapikit pa si Tito Mio habang inuulit lang ang sinasabi na natatakot daw siya kay Asia. Pero hindi nito masabi kung sino si Asia. Dahil doon ay dinala ni Lola Denang si Tito Mio sa kakilala niyang albularyo na si Kaigme. Tinawas muna nung albularyo si Tito. Matapos yon ay nalaman niya na may kakatwang nilalang ang nagpapakita kay Tito Mio. Isang uri ng engkanto. Natitiyak daw niya na ito ang kinatatakutan ni Tito Mio. Gustong makita ng albularyo ang puno sa likod ng bahay nila Mama, kung saan nakikitang laging nakatayo si Tito. Nung makita niya ito, ay hinawakan niya ang puno at pinakiramdaman. Napailing yung albularyo dahil yun daw ay hindi pangkaraniwang puno. Ginagamit yon ng nilalang sa kabilang daigdig bilang isang portal o lagusan. Kaya hindi raw imposible na ang nilalang na yon ang nakikita ni Tito. Ang Asia na binabanggit ni Tito ay isang engkanto na siya nitong kinatatakutan. Nabalot ng takot si Lola Denang, kaya pinakiusapan niya yung albularyo na tulungan si Tito Mio para hindi na nito makita ang nilalang na yon na tinatawag nitong Asia. Nangako naman si Kaigme na gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang bata. Pitong araw na binalik-balikan ni Kaigme ang puno at inorasyonan. Ito ang paraan niya para maisara ang lagusan ng mga engkanto papunta sa mundo ng mga tao. Yung tatay nila Mama na si Lolo Romulo ay hindi naniniwala sa ganun. Mas mabuti raw kung ipadoktor na lang nila si Mio kapag nilagnat uli ito. Pero mula nang gamutin ng albularyo si Tito at isara ang sinasabi nitong portal, ay hindi na nga nakita ni Mama si Tito na nakatayo sa harap ng puno at hindi na rin ito nilagnat. Makalipas ang ilang taon ay nagbinata na si Tito Mio at nagdalaga naman si Mama. Lumaking gwapo ang tito ko, kaya hindi nakakapagtakang naging habulin ito ng mga babae. Ang pinagtataka lang ni Mama ay wala raw itong nagugustuhan sa dami ng mga babaeng nagkagusto rito. Iniisip nga raw nila noon na baka bading si Tito Mio, pero sa kilos naman daw nito ay walang kalambutan silang nakikita o nararamdaman man lang. Lalaking lalaki talaga sa kilos at pananalita. Si Lolo Romulo ang nakapansin na medyo kakaiba raw ang pagtulog ni Tito. Masyado raw mahaba ito kung matulog, kaya kukunti na lang ang oras na naitutulong nito sa bukid. Dapat daw ay pinagsasabihan ito ni Lola Denang. Hindi raw maganda sa isang binata ang tamad. Inobserbahan nga ni Lola Denang ang anak niya. Bukod sa mahabang pagtulog nito, ay napansin din niya na lagi itong nakatulala, na parabang malalim ang iniisip. Sinubukang kausapin ng nanay niya si Tito. Tinanong niya kung may bumabagabag ba sa anak niya. Umiling lang yung binata at sinabing ayos lang siya. Sinabihan na lang ito ni Lola Denang na sana naman daw ay gumising ito ng maaga para maaga rin itong makatulong sa tatay niya sa bukid. Dapat daw ay tumulad ito sa kapatid na si Melinda, kababaing tao at mas nakababata sa kanya, pero maaasahan na sa lahat ng gawaing bahay at maging sa bukid. Hindi kumibo si Tito Mio. Tumango lang siya sa sinabi ng nanay niya. Tapos ay muli siyang nahiga sa papag at natulog. Napapailing na lang si Lola Denang. Nahihiwagaan na rin si Mama sa mga kinikilos ni Tito, para talagang may mali sa kanya. Isang beses habang nakaupo ito sa upuang nasa likod bahay, ay nilapitan siya ni Mama. Tinanong ni Mama kung ayos lang ba ito. Inis namang binalik ni Tito ang tanong kay Mama. Bakit daw ba siya laging tinatanong ng mga ito kung ayos lang siya? Wala naman daw siyang sakit, kaya okay na okay lang siya. Mas mabuti pa raw sa panaginip niya. Masaya siya lagi. Dahil sa sinabing yon ni Tito, ay napaisip si Mama. Tinanong niya kung ano ba ang napapanaginipan ni Tito. Doon na nagsimulang magkwento si Tito Mio kay Mama. Sabi niya, huwag daw sasabihin ni Mama kahit kanino ang mga sasabihin niya. Pero biglang nagdalawang isip si Tito. Kinumbinsi siya ni Mama at nangako na mananatiling sikreto ang anumang ipagtatapat niya. Luminga muna si Tito bago inamin kay Mama ang mga nararanasan niya. Nagsimula raw ang lahat noong bata pa siya. Habang naglalaro sa likod bahay nila, ay bigla na lang daw nagliwanag yung puno ng mabolo. Tapos nakita niyang lumabas mula roon ang isang magandang babae na hindi pangkaraniwan ang itsura. Parang diwata raw sa tingin niya. Hindi naman daw ito mukhang engkanto tulad ng sinabi ng albularyo noon. Basta hindi nakakatakot ang itsura niya. Pero dahil bata pa siya noon, kaya takot na takot siya. Yun nga lang, kahit natatakot siya, hindi niya maintindihan kung bakit lagi na niyang inaabangan ang paglabas ng babae sa puno. Kaya lagi raw siyang nakatayo doon at nakatulala. Pero pag nakita naman niya ito, eh matatakot na naman siya at lalagnatin. Nanlalaki yung mga mata ni Mama sa mga pinagtapat ni Tito. Nagpatuloy si Tito Mio sa pagkukwento. Tinanong ni Mama kung ano ang ginagawa ng diwata kapag nakakalabas ito mula sa puno ng mabolo. Sabi ni Tito, nagpapaikot-ikot lang daw ito sa kanya. Doon lang din ito naglalagay sa likod bahay nila. Mga ilang minuto, tapos babalik na ulit ito sa puno at mawawala na yung liwanag. Manghang-mangha si Mama, pero hindi pa roon natapos ang kwento ni Tito. nung isara daw ng albularyo ang lagusan nito. Akala raw niya, hindi na niya ito makikita. Ang totoo, kahit hindi na niya ito nakita ng mahabang panahon, ay hindi ito nawawala sa isip niya araw-araw. Malinaw pa rin na nakarehistro sa utak niya yung magandang imahe ng babae. Makalipas nga ang ilang taon, ay bigla ulit itong nagpakita sa kanya. Natagpuan na lang daw niya yung sarili niya sa harap ng punong mabolo. Nagliwanag at muli ay lumabas doon si Asha. Natatandaan nga ni Mama ang pangalang yun na binabanggit ni Tito noong nilalagnat siya. Akala raw ni Tito ay totoong totoo na nasa harap nga siya uli ng puno at nakita si Asha. Pero naisip niya na nasa loob lang pala siya ng isang panaginip. Sinabi rin ito ni Asha sa kanya dahil daw hindi ito nawawala.